Łap oddech. Łap oddech. Łap oddech, zanim skończysz płynąć z prądem i wysiądziesz postęp. Wymaga odstęp, odsetek takich samych dosie. Pośpiech, dobry dla szczura, jak ze szczur to gąsie się sprzedasz. Co ty kurwa zrobisz, jakiej nie masz, jak pomiewasz? Tylko wtedy, kiedy ładnie zaśpiewasz. Więc nie patrz nawet lepiej w stronę cienia. Tam gdzie scena, ma chrud jest tylko lub i perka. Tam gdzie brzmienia, to szum, growi, kilo miękka. Łap oddech, popiętnujesz się od mieńców. Bez procesu linczy nie ma jeńców. Nie ma zmiłuj dla nas sensów. Tych co za ideały dali się spalić. Wytrwali sami, ile dali rady, nie bali się zdrady. Łap oddech, śliscy są wszędzie. Nawet blisko ciebie taki będzie fałszywy uśmiech. Zbierasz się na wymioty, czekasz, czujność uśnie. I będziesz bezbronny, można ufać. A potem żygasz, widząc jak dałeś się robić. Wiesz, lepiej czuwać i patrzeć, czy stawiasz nogi. Tych prawdziwych zobaczysz w biedzie. Lojalni, gdy jesteś w potrzebie. Skupany na glebie, kiedy nic nie wiesz. Biegniesz na oślepasz się, wyjebiesz, telefon dzwoni. Ktoś wie, że trzeba ci pomocnej dłoni. To tylko oni są mi byli. Pamiętam, kiedy inni będą odchodzili. Więc łap oddech, abyś w tej gorszej chwili mógł pozostać dla nich silny. Dla nich, ani innych, innych chociaż byli. Chyba nigdy się naprawdę nie liczyli. I taki wynik po roku chyba najgorszym ze wszystkich. Łap oddech. Łap, odbij się od tych. Łap, odbij się od tych. Łap, odbij się od tych. Łap, odbij się od tych. Łap, odbij się od tych. Łap, odbij się od tych. Łap, odbij się od tych. Łap, odbij się od tych. Samotność jest bezduszna, musisz przełknąć ją jak odset. Łap oddech, gdy pamięć wyprowadza cios za ciosem. To podłe, nie można jej się pozbyć, wypluć w kibel. Wyżygać całej w kanalizę z przetrawionym piwem. Łap oddech zanim oszaleją neurony z nimi. Ty nie kwitlenu zapraknie, utysisz erytrocyty. Dwutlenek węgla truje serce, czad toczy. Ciśnienie skoczy, zabije nim przejrzyć na oczy. I po co znów składasz nocą, ręce aż ci się pocą. Natrętne myśli nieustannie w głowie się szamoczą. Gdziekolwiek idziesz one kroczą i szepczą. Więc siedzisz jak posąg, gdy pieprzą. Nim cię dopadnie obłęd, wstań i odbij oddech. Nie daj się grzebać, mówiłeś sobie, by nigdy się nie dać. Mówiłeś sobie, że dla bab jest płacz. Teraz łamiesz kołem pamięć, oddech łap i patrz. Jak ściany zaciskają klatkę, robi się duszno. Otwierasz okno, aby poczuć wiatr na próżno. Powietrze nawet nie tnie, czas tej nocy nie biegnie. Wódka cię nie ustrzegnie, to nie odejdzie nawet we dnie. Zapalasz papierosa, bucha żar zapachi. Powoli się unosi wokół woń, płomieni i siarki. Umysł już pota figle, czujesz zimny pod liciarki. Rzucisz poczucie winy, gdy weźmiesz winy za barki. Ten świat wokoło jest groteskowym teatrem. Rozbijasz mu czoło, on rozwiewa wiarę z wiatrem. Tu żyją gniry, wszystko na niby. Uf, nie giną skurwysyny, tylko przyglądają się za szyby. Łap oddech, dopóki jeszcze ciemna gwiazda bije. Zanim strawi cię obłęd, nim założysz sznur na szyję. Łap oddech, tlen spód zdożył, abyś do świtu dożył. To nie ostatni raz, dusisz się w królestwie. Łap, odbij się od tych. Łap, odbij się od tych. Łap, odbij się od tych. Łap, odbij się od tych. Łap, odbij się od tych. Łap, odbij się od tych. Łap, odbij się od tych. Łap, odbij się od tych. Łap, oddech. Thank you.